Ну а зараз чарговая частка прыгод Андрэйкі Добрыка на востраве Букварня. Кнігу Уладзіміра Ліпскага чытае артыстка Ліка Пташук. Частка шостая, у якой Вася Вясёлкін праводзіць свой урок. Як аднавілі замак алфавіт, Андрэйка Добрык і чорцік Дуронік моцна заспрачаліся. «Май капітан, зачакалася нас брыганціна. Паехалі, пагуляем па морах, па акіянах», – надалызна прапаноўваў чорцік. «Паехалі, пагуляем», – перадражніў Андрэйка. «А ў школу хто будзе хадзіць?» «Навошта? Мы адшукалі ўсе літары, пабудавалі замак, а цяпер добра і пагуляць». «Чапіся, што падумае пра нас Вася Вясёлкін?» Дронік ад злосці ж пачарнеў, бо ў сіні, як мора і неба, стаў чорны, у вачах іскры пачаў дражніцца. «Цішы, мышы, школьнік піша! Школьнік піша!» Андрэйка аж завішчаў ад чорцікава шыпення, а той казытаў яму за вухам, кудлачыў валасы, угаворваў: «Пабачыш! У школе і шыкнуць не дазволіць! Ай, пашкадаеш!» «Падумаеш, шыкнуць!» – перадражніў Андрэйка. Ён задумаўся, стаў сумным. Дуронік аж спалохаўся, сеў перад ім на стале, нага за нагу, калматую галаву абхапіў рукамі, з чорнага зрабіўся карычневым, спакойным і запытаў: «Што з табой, Андрэйка?» «Дык ведай жа, Дуронік, я паабяцаў маме вучыцца на суддзю». «Ой-ой-ой-ой! Ой, а навошта? Навошта ты захацеў стаць такім злосным чалавекам, суддзёй?» «Даверуся толькі табе, Дуронік. Не прагаворыся нікому і нідзе». Чорцік упаў на калені, тры разы паўтарыў сваё заклінанне. «Шыша-мыша, ты скажы, ты ўсё праўду дакладзі, а я тайну ў свой радок, ось так, дзе закрыю на замок». Андрэйка паверыўся, брукой расказаў. «Нас з мамай пакінуў бацька. Ён меў свайго чорта і вельмі слухаўся яго. Вось той нячысцік і зманіў бацьку ў чортава балота. Хачу вывучыцца, адшукаць яго і судзіць». Дуронік пачырванеў. Ён чырванеў, калі хлусіў ці калі рабілася сорамна. «Ой, сорамна мне, Андрэйка, сорамна за сваю радню», — ледзь не плакаў чорцік. «Ой, але даверся мне, я ніколі не падвяду цябе». Андрэйка ўжо ведаў, што з Дуронікам цікава. Ён умее дапамагаць, разумна падказваць, але ім трэба ўмець кіраваць. Гэтым добрак пакарыстаўся і цяпер. «Мы застаемся ў букварні, збіраемся ў школу». Пачалі збіраць у ранец шыткі, кніжкі, алоўкі, пенал. Андрэйка паклаў туды гумку, лязо, азбуку, кубікі. Задумаўся, а што б яшчэ? «А во!» – Дуронік прыцягнуў шафы пластмасавую жоўтую трубачку, а ў жмінцы 5 гарошын. «А гэта яшчэ для чаго?» – здзівіўся Андрэйка. «А вось так, страляць гарошынамі у гарохавыя галовы, так, тхо!» «Ну, Дуронік, дурэць на уроках нельга. Нясі, пакладзіце», ўзяў. «Ой, павінуюся», — вінавата сказаў чорцік. Праз некалькі хвілін Андрэйка Добрык быў ужо ў школе, якая размяшчалася ў замку алфавіта. Падняўся па лесвіцы на другі паверх, павярнуў улева, прайшоўся доўгім калідорам, знайшоў дзверы, на якіх напісана «Першы А клас», тузануў за ручку. На момант Андрэйка разгубіўся. У пакоі поўна дзяцей, сабраліся ці не з усёй букварні. «Новенькі!» – крыкнула галасістая дзяўчынка. «Гэта ж Андрэйка Добрык!» – кінулася да яго Алеся. «Вы яшчэ даведаецеся, які ён новенькі!» «Паздароўкайся!» – шаптаў у вуха чорцік, і Андрэйка сказаў усім: «Добры дзень!» Да яго падбеглі некалькі хлопчыкаў і дзяўчынак, пачалі разглядваць ранец. «Ого, які класны!» – прыцмокнула дзяўчынка з коскамі. «Глядзі, зубар на ім! Ты што, мо бачыў такога звера?» «Я нават катаўся на ім!» – адказаў Андрэй. «Маніш!» Андрейка заўсёды гаворыць праўду, заступілася Алеся. У клас увайшоў настаўнік Вася Вясёлкін. Усе гурмой кінуліся да яго. «Дядзя настаўнік, а Андрейка катаўся на зубры!» «Я ведаю», – спакойна адказаў настаўніка, па-сур'ёзнаму прапанаваў. «Давайте сядзем за парты». Меншых Вася Вясёлкін пасадзіў уперадзе, большых за апошнюю парту. Дзве дзяўчынкі насілі акуляры, іх пасадзіў каля акна. Андрейка, Добрыка і Алеся селі за трэцяй партай у другім радзе. Чорцік недзе прытаіўся, не абзываўся, не шкодзіў свайму гаспадару. Яму, відаць, было і самому ўсё цікава. Вася Вясёлкін вучыў. «Селі роўна». Спіна прамая, ось так, рука на руку, о, так. А цяпер павітаемся. Я выйду, а калі зайду ў клас, усе ўстанеце і адкажаце на прывітанне. Вася Вясёлкін выйшаў і тут же зайшоў у клас. Хлопчыкі і дзяўчынкі дружна ўскочылі за парты, грымнулі. «Добры дзень! Сядайце!» Селі. Спіна прамая, рука на руку. Не зводзіць вачэй з настаўніка, а ён таксама хваляваўся. Дзеці незнаёмыя, апроч Андрэйкі і Алесі, як падступіцца да іх, а як пасябраваць з імі. «Мяне завуць Васіль Іванавіч», – строга сказаў Вася Вясёлкін. «Калі вы захочаце што-небудзь спытаць у мяне, то падыміце руку і чакайце, пакуль я не выклічу. Зразумела?» «Зразумела», – хорам адказаў клас. Іванка спытаў. «А якую руку падымаць, Васіль Іванавіч?» «Ну, пажадана правую». Вася Вясёлкін даводзіў дзецям простыя правілы, але без іх не абыходзіцца ніводная школа ў свеце. Першакласнікі тут жа пачалі карыстацца дазволам настаўніка. У гору ўзляцелі некалькі рук. «Што здарылася, Сергейка? А ці можна ў нашай школе вывучыцца на пажарніка?» Васю Вясёлкіну не хацелася расчароўваць хлопчыка, пакуль ён думаў, што адказаць, Сергейка растлумачыў сваё жаданне. «Вось мой брат пажарнік, у іх усе спяць на рабоце, на пажар едуць толькі тыя, хто прачнуўся. А мне на куртку аднойчы дзядзька Броня начапіў усе свае медалі. З ног да галавы быў у медалях. Ой, ледзь падняўся», – пачаў расказваць Міхаська і задаў нечаканае пытанне. «А ці можна тут вывучыцца, каб зарабляць медалі?» «У школе можна многаму навучыцца, калі вельмі захацець», – адказаў Вася Вясёлкін і хацеў прапыніць пытанні, бо трэба ж выканаць план урока, але адна дзяўчынка вельмі прасілася нешта сказаць, і ён дазволіў. «А дзядзя настаўнік твой?» «Не так, Васіль Іванавіч. А Юра грызе на уроку сушку!» «Устань, Юра, ты сёння снедаў?» «Я толькі кампот выпіў, а бабуля дала сушак, сказала, пахрумаеш, як есці захочаш. Ну, вось я і хрумаю». Вася Вясёлкін стрымаў сябе, строга сказаў. «Запомніце, на уроках нельга есці, нельга размаўляць, рукамі не махаць, не шумець, не смяяцца і крыва не сядзець, на перапынках не бегаць». «А думаць можна?» – спытаў юрлівы Сашак. «Думаць можна. Вось я і думаю, зарабіць такую машыну, каб у ёй сігнал быў каля педаляў. Наляціць бандыт, рукі ўгору, а я падыму рукі, а нагамі націсну на сігнал. Ён як заравее, а бандыт як паляціць». Дзяўчынкі захіхікалі, зачмыхаў ад радасці і дуронік. Ён адчуў, ёсць чорцікі ў іншых школьнікаў, яны робяць, што захочуць. А яго гаспадар Андрейка не дазваляе дурэць, сам сядзіць роўна, ціха, і дуроніка стрымлівае. Відаць, і Вася Вясёлкін гэта адчуў, бо тут жа звернуў увагу на Андрейку. «У нашым класе дзеці сядзіць Андрейка Добрык. Ён дапамагаў мне і маім сябрам, настаўнікам Мурзілку і Барвінку, адбудаваць замак, у якім жывуць літары алфавіта. Ён іх усе ведае. Што тут ушчалося?» Вучні забыліся падымаць руку і наперабой пачалі расказваць, хто якія літары ведае, якія ў каго ёсць кніжкі. Вася Вясёлкін ледзь супыніў іх. «Добра, што вы такія малайцы!» «Але Андрейка ведае ўсе-ўсе літары, умее складываць з іх словы і умее чытаць». Ружовы ад радасці дуронік пачаў танцаваць на Андрейкавай галаве. Андрейка засаромеўся, палез рукою валасы, каб злавіць чорціка. Толькі ускутлачыў чуб, бо дуронік спрытна ўскочыў ужо ў ранец. Ведаў, гаспадар не даруе распусты. «Дык вось, дзеці, на сённяшні урок я запрасіў 8 літар», – аб'явіў Вася Вясёлкін і расчыніў дзверы. Клас ахнул. Перед ними стояли живые литары. И все познали найперш две литары. А. Яны трымаліся за руки. Юра познал Н, Святланка Д, Рэнік Р, Катя К. А вот еще две литары, тяжкие для памяти, подказал Андрейка. До нас пришли голосные Э и Й. Гэта и короткая. Вася Вясёлкін паўтарыў. Дык вось якія літары завіталі да нас. Н, Д, Р, К, Э і кароткая, дзве А. Цяпер зірніце, якія яны могуць складваць словы. Настаўнік загадаў, і літары замітусіліся каля дошкі, як бы вялі карагод, пасля сталі ў рад не здрыгануцца. Добрык пазіраў на літары і не верыў сваім вачам. Яны выпісалі яго імя – Андрейка! Андрейка! Выгукнул чортик Дуронік, але наставник похвалил не его, а Добрыка. Правильно, малайчина. А вот теперь подумайте, попросил Вася Вясёлкін, какие еще слова можно скласть из литер, какие завитали у наш класс? У класі стало тихо-тихо. Андрейка прагнул от себе чортика Дуроніка и посурьёзнил. Николі не думал, что с его имя можно скласть еще некие слова. Алеся первая подняла руку. Калі ласка, што ў цябе атрымалася, Алеся? У мяне з Андрэйкі атрымаўся рак. Як гэта? Пачырванеў Добрык. А во як? Р у цябе ёсць, А і К. Вось і рак. Малайчына, Алеся, пахваліў Вася Вясёлкін. Андрэйка задумаўся, моршчыў лоб, а пасля ледзь не падляцеў да столі, закрычаў: "Рака!" Правільна, пахваліў і яго Вясёлкін, а яшчэ «Эй!» – крикал до себе чортик Дуронік, а Добрыку подалося, что нячистик подказывая ему. «Эй!» – выгукнул Андрейка. «Правильно, и эй, есть у твоим имя. Эй, рак у раку!» – склала Алеся целый сказ. Андрейка хутенько пропоновал. «А теперь давайте за Алесе что-нибудь придумаем». «Можно и за Алесе», – погодился Вясёлкін, – «але гэта будзе вам домашнім заданнем». Чорціку вельмі спадабалася гэта гульня, і ён пачаў нашэптваць словы са свайго прозвішча. «Дурні, кіно, кіно, рот, кон, урок». Следам за ім паўтараў Андрейка і не слухаў, што гаварыў Вася Вясёлкін. Цяпер, калі лепш запомніць дамашняе заданне, Андрейка Добрык нагадае яго, папрасіў настаўнік. Добрык падняўся, залыпаў вачамі, церабіўся ў галаве, адганяў надакучлівага чорціка. «На уроках трэба быць уважлівым», – строга зазначыў Вясёлкін і прапанаваў. «Для абадзёрасці правядзем фізкульт-размінку». Вучні выйшлі за парт. Настаўнік уключыў тэлевізар, і гімнастка камандавала. «Раз, два, роўна галава, рукі ў шыркі, ўлева, управа, скок, скок, скаканулі і ляноту адпужнулі». Андрейка і Алеся ахвотна выконвалі ўсе каманды, аж запыхаліся. Жару паддаваў і чорцік Дуронік, якому не верылася, што на уроку можна так весела скакаць і махаць рукамі. Ён нашэптваў, а Андрейка услых паўтараў. «Не патрэбна мне маліна, не баюся я ангіны, абы толькі больш Алеся не гублялася ў лесе». Алесі спадабалася прыгаворка, яна спагадліва пазірала на Андрейку. Як добра, што вызваліў яе ад каралевы ляноты. Бадзёры селі за парту. Вася Вясёлкін прадоўжыў знаёміць вучняў з літарамі алфавіта. Мы перабахарнулі чарговыя старонкі казкі Уладзіміра Ліпскага пра Андрейку Добрыка і чорціка Дуроніка. Чытала артыстка Ліка Пташук.